คุณผู้ฟังพระเจอผีคะวันนี้บีเองมีเรื่องมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยมทูตเป็นเรื่องของหลวงปู่คำคณิงที่ท่านได้ไปพบกันกับพระยายมราชนะคะหลวงปู่คำคณิงเล่าว่าเมื่อจิตวิญญาณของท่านพอวูบออกจากร่างไปก็ไปอย่างรวดเร็วมากไม่สนใจใยดีกับร่างกายเดิมที่นอนหมอบฟุบอยู่บนอาสนะเลยเหมือนคนเราถอดเสื้อผ้าตัวเก่าแล้วก็ทิ้งไว้ไปใส่ชุดใหม่ไปเที่ยวนั่นแหละนะคะสติของท่านตามจิตวิญญาณไปอันนี้คุณผู้ฟังโปรดสังเกตนะคะว่าหลวงปู่คำคณิงท่านแยกสติต่างหากกับจิตวิญญาณแต่ว่าตามความเป็นจริงนั้นสติก็คือตัวญาณปัญญาหรือว่าจิตฝ่ายกุศลนั่นเองก็คือจิตในจิตนะคะจิตวิญญาณของอาตมาไปอย่างรวดเร็วมากเป็นลักษณะเดินไปแต่ไม่ได้สังเกตว่าจิตที่ไปนั้นมีร่างกายไปด้วยหรือเปล่าอาตมาใช้สติตามไปสตินี้เป็นตัวปัญญาเบื้องสูงเป็นตัวบังคับบัญชาจิตสติของอาตมาตามจิตไปจะว่าจิตในจิตมันก็ติดตามกันก็ได้จิตวิญญาณของท่านเดินไปอย่างรวดเร็วก็เข้าใจว่าเป็นสภาพของกายทิพย์ซึ่งพาจิตวิญญาณท่านไปทางที่ไปนั้นเป็นทางสายใหญ่กว้างมากความรู้สึกของจิตวิญญาณบอกว่าทางสายนี้กว้างถึง 8,000 วาเป็นทางไปสู่ศาลาพันห้องศาลาพันห้องอยู่ในโลกวิญญาณเป็นศาลาใหญ่โตมโหฬารเป็นศาลากลางแห่งโลกวิญญาณมีถนนกว้างใหญ่ 8,000 วาจำนวน 8 สายพุ่งตรงไปยังศาลาพันห้องนี้ค่ะหลวงปู่คำคณิงเล่าให้บรรดาศิษยานุศิษย์แล้วก็ศิษย์ของท่านเนี่ยทำการบันทึกไว้บอกว่าท่านเห็นผู้คนเยอะแยะมากมายเลยทั้งผู้ชายผู้หญิงทั้งลูกเล็กเด็กแดงคนหนุ่มคนสาวแล้วก็คนเฒ่าคนแก่เดินหลั่งไหลตามๆกันไปแน่นถนนมองไปสุดลูกหูลูกตาเห็นแต่หัวดำบ้างหัวงอกบ้างนับไม่ถ้วนนะคะถ้าให้เปรียบนี่ก็จะเหมือนกับพวกหัวตัวไหมตัวไหมที่เขาเลี้ยงไว้ในกระด้งเนี่ยนับล้านๆตัวแล้วก็ดูอีกทีนึงก็คล้ายกับฝูงปลวกค่ะดูไปดูมาก็คล้ายกับกระแสน้ำที่พัดเอื่อยๆเข้าไปแล้วก็ผู้คนมากมายเหลือขนานับทุกคนเดินไปแบบเงียบๆไม่มีใครพูดจากันเลยท่านได้พบพ่อแม่ที่ตายไปแล้วเดินรวมอยู่ในหมู่วิญญาณได้แต่มองดูกันไม่อาจพูดจาทักทายกันได้ต่างฝ่ายต่างกลายเป็นคนใบ้นะคะพอไปถึงประตูทางเข้าศาลาพันห้องที่รวมคนบาปแล้วก็คนบุญมีทหารยามตัวสูงใหญ่ผิวดำถือหอกสง่างามเป็นประกายแปลบปราบคล้ายกับเปลวไฟลุกไหม้ทหารยามก็พูดกับหลวงปู่คำคณิงว่าสร้างเวรสร้างกรรมพอแรงแล้วเนาะหลวงปู่ถึงได้มาทางนี้ว่าแล้วก็เอาหอกสามง่ามเนี่ยจี้หน้าอกหลวงปู่ไว้ก็เกิดควันฉุยไหม้เสื้อผ้าแต่ไม่รู้สึกเจ็บทหารยามหลายคนในนั้นต่างก็ใช้หอกสามง่ามจี้หน้าอกของวิญญาณทุกร่างก็เข้าใจนะฮะว่าเป็นการประทับตราที่หน้าอกก่อนให้ผ่านเข้าไปในศาลาพันห้องตรงประตูทางเข้าชั้นในหลวงปู่ได้พบครูบาอาจารย์เก่าๆหลายท่านที่มรณภาพไปนานแล้วถูกควบคุมตัวเพื่อรอชำระโทษได้แต่มองหน้ากันทักทายกันไม่ได้เพราะว่าพูดไม่ออกปากเป็นใบจ่ายมบาลค่ะก็นำตัวเข้าไปในห้องโถงใหญ่ที่ศาลาพันห้องร่างของวิญญาณเข้าไปแออัดยัดเยียดมองสุดลูกหูลูกตาพญายมบาลก็นั่งอยู่บัลลังก์เป็นประธานเอื้อมมือไปแตะที่กองสมุดบัญชีเล่มใหญ่บันทึกประวัติที่มนุษย์แต่ละคนทำไว้เพียงแต่ว่าเอามือแตะเข้าที่ปกสมุดเล่มใหญ่เท่านั้นสมุดก็เปิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมาเองอย่างรวดเร็วค่ะพอถึงรายชื่อของใครสมุดก็หยุดให้พญายมอ่านพญายมบอกว่ามนุษย์พูดอะไรกันอยู่ในโลกมนุษย์คำพูดทุกคำพูดของมนุษย์เนี่ยจะมาปรากฏขึ้นในสมุดบัญชีของยมโลกโดยอัตโนมัติถ้าใครพูดจากันเรื่องธรรมะการทำบุญสุนทานตัวหนังสือจะปรากฏเด่นเป็นพิเศษขึ้นในสมุดที่ยมโลกและเมื่อยมบาลเองท่านเปิดบัญชีแล้วก็หันมาประกาศกับร่างของวิญญาณทั้งหลายบอกว่าเฮ้ยพวกเจ้าทำไมเนื้อตัวสกปรกแท้นู่นสระน้ำอยู่ตรงโน้นรีบพากันออกไปอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาดซะก่อนแล้วค่อยกลับมาพบข้ารีบออกไปเร็วๆข้าเหม็นจนทนไม่ไหวอยู่แล้วทุกคนเมื่อได้ยินเช่นนั้นต่างก็ก้มมองดูสำรวจร่างกายตัวเองแล้วก็พบด้วยความตกใจนะคะว่าร่างกายของตัวเองวิญญาณแต่ละดวงเปรอะเปื้อนเลอะเทอะเต็มไปด้วยอุจจาระส่งกลิ่นเหม็นตลบไปทั่ว ไม่รู้ว่าอุจจาระนี้มาเปรอะเปื้อนได้อย่างไรต่างก็พากันวิ่งชุลมุนออกไปจากห้องตรงไปยังสระน้ำพอหลวงพ่อคำคณิงวิ่งตามไปด้วยสระน้ำนั้นกว้างใหญ่น้ำใสกระจ่างเหมือนกระจกกลางสระมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นแผ่กิ่งก้านสาขาร่มครึ้มทุกคนต่างพากันกระโดดลงไปในสระน้ำหลวงปู่คำคณิงกระโดดลงไปก็ปรากฏว่าน้ำลึกเพียงแค่หัวเข่าน้ำนั้นร้อนลุกเป็นไฟแดงฉานไม่แข้งขาทันทีหลวงปู่คำคณิงตกใจค่ะบังเกิดความปวดร้อนอย่างแสนสาหัสต้องรีบกระโจนขึ้นไปยืนบนฝั่งอย่างรวดเร็วทีนี้เมื่อขึ้นมาบนฝั่งได้แล้วไฟไหม้แข้งขาก็ดับไปความปวดแสบปวดร้อนก็หายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าร่างกายของวิญญาณดวงอื่นๆก็พากันจมลึกลงไปในสระน้ำแล้วก็บังเกิดเป็นเปลวไฟลุกขึ้นไหม้แดงฉานโชติช่วงไปทั่วทั้งสระคล้ายกับว่าน้ำในสระนี้เป็นน้ำมันเบนซินไปนะคะร่างของวิญญาณเหล่านั้นไม่ได้ตายในนั้นทันทีหากแต่ว่าพากันดิ้นรนกระเสือกกระสนส่งเสียงร้องอดโอยโหยหวนอยู่ในสระน้ำซึ่งเป็นภาพที่สยดสยองเหลือที่จะกล่าวหลวงปู่คำคณิงก็ได้รู้ในบัดดลว่าอ๋อที่แท้สระน้ำนี้เป็นขุมนรกขุมแรกสำหรับทดสอบบาปบุญคุณโทษของพวกวิญญาณนั่นเองจ่ายมบาลคนหนึ่งเดินตรงเข้ามานิมนต์หลวงปู่ให้กลับไปเฝ้าพญายมหลวงปู่คำคณิงก็เลยกลับไปในศาลาพันห้องใจคอก็ไม่ดีก็รู้แน่แก่ใจแล้วว่าที่นี่เป็นด่านนรกซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่ท่านจะต้องกระโดดลงไปในสระน้ำนั้นทั้งนี้เพราะว่าท่านเชื่อมั่นในตัวเองว่าเมื่อเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีลบริสุทธิ์เคร่งอยู่ในธรรมวินัยไม่เคยทำบาปให้สัตว์ใดต้องลำบากเลยแม้แต่ว่าตัวมดแดงตัวน้อยๆเนี่ยท่านก็ไม่เคยทำให้มันตกตายถึงอาจจะต้องมีบ้างก็คือเดินไปเหยียบมดเหยียบปลวกโดยไม่เจตนาเพราะไม่เห็นแต่เมื่อไม่มีเจตนาย่อมไม่ถือว่าเป็นบาปเมื่อเข้าไปยืนอยู่ตรงหน้าพญายมแล้วพญายมได้กล่าวด้วยเสียงดุทรงอำนาจแต่ว่าแฝงด้วยความนอบน้อมว่าตบะธรรมของหลวงปู่แก่กล้าแต่ว่าที่หลวงปู่ต้องมาที่เมืองนรกนี้เนี่ยก็เพราะว่าเศษกรรมเก่าส่งผลให้ดับจิตจากโลกมนุษย์มายังโลกวิญญาณแต่ว่าเมื่อดูในสมุดบัญชีแล้วบารมีของหลวงปู่ยังมากอยู่ยังไม่อาจพิพากษาตัดสินได้สมควรที่จะให้หลวงปู่เนี่ยกลับคืนสู่ร่างเดิมในโลกมนุษย์ให้ไปสร้างบารมีให้เต็มสมบูรณ์ซะก่อนแล้วค่อยกลับมานิมนต์กลับได้แล้วขอรับหลวงปู่คำคณิงรู้สึกดีใจที่ไม่ถูกพิพากษาตัดสินทำให้เกิดความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นนะคะว่าธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมอาตมาบำเพ็ญภาวนาอยู่ในธรรมกินอยู่ในธรรมตลอดมาจะตกนรกได้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นบทความของลูกศิษย์หลวงปู่คำคณิงนะคะได้บันทึกไว้เมื่อครั้งที่หลวงปู่ได้มรณภาพหรือว่าทิ้งกายหยาบไปสู่กายทิพย์แล้วก็เดินทางไปสู่ภพภูมิที่เรียกกันว่านรกนะคะเพื่อที่จะไปรอฟังคำตัดสินแต่ว่ายังไม่ถึงคราวที่หลวงปู่จะต้องได้รับเวรรับกรรมหรือว่ายังไม่ถึงคราวที่หลวงปู่จะได้มรณภาพก็ทำให้หลวงปู่เองได้ไปเจอกันกับพญายมบาลหรือว่าพญามัจจุราชที่เราเข้าใจว่าอยู่ในเมืองนรกนั่นเองค่ะเรื่องผีเรื่องต่อไปที่บีจะเล่านะคะเป็นเรื่องผีพระที่วัดท่าเรือตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีวัดนี้หลวงพ่อพรหมยานหรือว่าหลวงปู่ฤาษีริงดำค่ะได้เล่าให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้ฟังบอกว่าตอนไปสร้างโบสถ์ก่อนที่จะไปสร้างโบสถ์มีคณะกรรมการวัดเข้ามาหาเขาบอกว่าวัดนั้นอยู่ดอนมากไปกลางทุ่งหลายกิโลทางเรือก็ไปลำบากทางดินก็ไปลำบากเหมือนกันการก่อสร้างก็เป็นไปด้วยไม่ดีเท่าไหร่ชาวบ้านรู้สึกว่าจะไม่สู้ร่ำรวยเป็นบ้านคนจนมากเขามาขอร้องให้ไปช่วยเมื่อเขาขอร้องก็บอกว่าประเดี๋ยวก่อนขอถามหลวงพ่อปานก่อนก็เลยเข้าห้องบูชาพระบวงสรวงชุมนุมเทวดาเสร็จก็อาราธนาพระมาเห็นหลวงพ่อปานท่านมาก็เลยเรียนถามท่านว่าวัดท่าเรือเนี่ยเขาให้ไปช่วยสร้างโบสถ์จะไปได้ไหมขอรับท่านก็บอกว่ารับได้รับช่วยเขาได้ก็เลยกราบเรียนถามท่านว่าวัดนี้อยู่ดอนมากการคมนาคมไม่สะดวกรถก็ไปไม่ถึงเรือยนต์ก็เข้าไม่ถึงคนจะต้องเดินกันตั้งแต่ท่าน้ำขึ้นที่วัดสีดาเกือบชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าจะถึงวัดจะสร้างไหวหรือครับท่านก็บอกว่าทำได้ทีนี้ในเมื่ออาจารย์ของท่านเองบอกว่าทำได้ท่านก็โอเครับนะก็ออกมาจากห้องพระบอกว่าหลวงพ่อปานท่านรับได้ท่านรับช่วยฉันก็ช่วยถ้าอย่างนั้นขอให้ช่วยกันก็แล้วกันก็เป็นอันว่าตกลงว่าจะช่วยกัน ทีนี้ในวันที่ไปดูก่อนที่เขาจะกลับเขาก็บอกว่าเวลาที่ท่านไปดูสถานที่นิมนต์เอาฝนไปด้วยนะขอรับถามว่าเอาทำไมล่ะแกก็บอกว่าแล้งมากเหลือเกินปีนี้ตั้งแต่เดือน3มาแล้วถึงเดือน5นี่ฝนไม่ตกเลยก็เลยบอกแกว่าฉันไม่ใช่เจ้าของฝนนี่ฉันจะเกณฑ์อะไรไปได้ฉันจะหาฝนไม่ได้และอีกประการหนึ่งฉันไม่ใช่พระอภิญญาสมาบัติถ้าฉันได้อาโปกสินแล้วก็ฉันจะบังคับฝนให้ตกตามความพอใจของแกเขาก็ยังคงยืนยันบอกว่าเขาลือกันนักกันหนาว่าศิษย์หลวงพ่อปานเก่งต้องมีฝนก็เลยบอกว่าถ้าพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกแน่ที่พูดบอกว่าศิษย์หลวงพ่อปานเก่งจะเก่งได้ยังไงในเมื่อหลวงพ่อปานเองท่านยังไม่รับรองว่าตัวท่านเก่งเวลาท่านทำอะไรท่านก็บอกว่าพระเก่งหรือเทวดาเก่งพรหมเก่งนี่หมายความว่าอาศัยบารมีพระอาศัยบารมีพรหมอาศัยบารมีเทวดาพวกคุณมาว่าอย่างนี้เนี่ยเป็นการทำลายศักดิ์ศรีลูกศิษย์หลวงพ่อปานคนที่ไม่เก่งไปบอกว่าเก่งในเมื่อไปลือกันว่าเก่งแล้วถ้าทำอะไรไม่ได้ตามที่เขาต้องการแล้วก็พวกคุณคิดไหมว่าความดีมันจะปรากฏหรือความชั่วมันจะปรากฏเมื่อเขาได้ฟังแบบนั้นเขาก็ยิ้มนะคะแล้วก็ในที่สุดเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันกระผมแน่ใจว่าท่านไปเนี่ยต้องได้ฝนไปด้วยก็เลยบอกว่าถ้าพระจักรุณามีฝนหรือบรรดาพรหมกรุณามีฝนถ้าพระหรือพรหมหรือเทวดาท่านไม่กรุณาก็ไม่มีฝนเพราะฉันเองบังคับฝนไม่ได้เป็นอันว่าเขาก็ลากลับไปทีนี้เมื่อถึงเวลากำหนดที่จะเดินทางก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเขาขอฝนไว้แล้วผู้พูดเองก็ไม่ทราบว่าจะไปเอาฝนที่ไหนมองไปมองมาก็ไม่รู้ว่าจะไปหาฝนที่ไหนก็เลยเข้าห้องพระบูชาพระพอบูชาพระเสร็จนะคะก็ปรากฏว่าเห็นหลวงพ่อปานท่านมาท่านตายแล้วนะท่านมรณะไปแล้วนะจะเรียกท่านว่าผีหรืออะไรก็ตามใจอีตอนนี้ยังไม่เกณฑ์ให้เป็นผีหรอกเป็นหลวงพ่อไปก่อนแต่ท่านผู้ฟังจะเห็นว่าท่านเป็นผีหรือเป็นอะไรก็ตามใจในเมื่อปรากฏว่าท่านมาแล้วก็บอกท่านว่าเขาต้องการฝนก็ได้นี่ลูกถามว่าจะเอาที่ไหนล่ะขอรับผมก็ไม่ได้อภิญญาได้อาโปกสินแล้วก็จะทำฝนให้ปรากฏท่านก็บอกว่าไม่ต้องอาศัยบารมีพระพุทธเจ้าดีกว่าไม่ลำบากก็พระพุทธชินราชที่เธอหล่อไว้น่ะให้ฝนดีนะเธอลืมหรือยังนับตั้งแต่หล่อพระพุทธชินราชองค์นี้มาน่ะฝนไม่เคยขาดตำบลนาบ้านนี้ดีตลอดเวลาแต่คนที่จะรู้คุณพระพุทธชินราชก็ดีหรือรู้คุณของเธอก็ดีมันมีสักหนึ่งในพันเท่านั้นแหละคนบ้านนี้มันไม่มองเห็นความดีของบุคคลอื่นหรอกแล้วอย่าไปถือมันนะชาวโลกมันก็เป็นแบบนี้เสมอถ้ามันดีมันก็ไปนิพพานกันหมดนรกไม่มีใครไปแต่สวรรค์ยังจะหาคนไปยากอย่างน้อยที่สุดก็ต้องไปเป็นพรหมแล้วก็ไปนิพพานแล้วก็คนบ้านนี้เธอดูสิมันไปสวรรค์กันซะที่ไหนล่ะมนุษย์มันก็ยังไม่อยากมาเลยมันพอใจไปนรกกันแล้วเวลาฉันอยู่ฉันขอให้มันถือศีล2มันทำกันได้ทั้งตำบลพอฉันตายแล้วมันก็ขาดศีล2ทั้งหมดแล้วก็ขาดทั้ง5ตัวซะด้วยหาคนที่ทรงศีล5ได้ยากเต็มทีแม้แต่ศีล2ข้อที่ฉันขอไว้ก็หาตัวได้ยากก็เลยกราบเรียนท่านว่าจะทำยังไงท่านก็บอกว่าไปบูชาพระพุทธชินราชแล้วก็อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาไปเมื่อคลองมันเล็กก็ต้องไปเรือยนต์เล็กๆไม่งั้นเข้าคลองนั้นไม่ได้บ่ายเรือเข้าคลองให้อากาศครึ้มฝนตกพรำๆน้อยๆยังไม่มีอันตรายพอไปถึงวัดนั้นแล้วพอขึ้นนั่งเรียบร้อยขอให้ฝนตกสัก2ชั่วโมงเม็ดหนักๆไม่มีลมให้ตกหนัก2ชั่วโมงถามท่านว่าจะโปรดได้หรือขอรับหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือว่าพระราชพรหมมุนีนะคะสอบถามกันกับดวงจิตของหลวงพ่อปานท่านก็บอกว่าทำดูก่อนเพราะเธอไม่ได้รับปากเขาไว้ว่าจะเอาฝนไปให้เขาถึงแม้ว่าฝนจะไม่ตกเราก็ไม่เสียชื่อนี่ถ้าฝนตกก็จงอย่านึกว่าเราดีก็คิดว่าพระพุทธเจ้าดีซะนะไม่ใช่เราดีก็นมัสการท่านการบูชาพระพุทธชินราชก็ไม่ยากเพราะอยู่ในห้องอยู่แล้วเขาหล่อเสร็จจะต้องไว้ที่หอสวดมนต์เป็นพระเล็กๆนะขนาด20นิ้วเวลาจะเอาไปตั้งที่หอสวดมนต์ท่านก็บอกว่าอย่าเลยคนอื่นไม่รู้จักฉันเธอคนเดียวที่รู้จักฉันเมื่อเวลาไปก็อาราธนาท่านว่าขอฝนว่าเวลาเรือเข้าปากคลองแพงพวยให้ฝนตกพรำๆอากาศครึ้มพอนั่งเสร็จเรียบร้อยดีแล้วก็ขอให้ฝนตกหนักไม่มีลมสัก2ชั่วโมงพอบูชาท่านเสร็จแล้วท่านก็ไม่ได้ตอบว่ายังไงไม่เห็นท่านตอบท่านเฉยเพราะว่าพระพุทธรูปปกติท่านก็ไม่พูดอยู่แล้วทีนี้พอวันรุ่งขึ้นค่ะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้ออกเดินทางท่านก็นึกถึงคำของหลวงพ่อปานนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงเทวดา นึกถึงพระทั้งหมดเลยนึกอยู่ตลอดเวลานั่นแหละพอเรือบ่ายหน้าเข้าปากคลองแพงพวยอากาศก็เริ่มครึ้มฝนก็เริ่มตกจริงๆก็นึกว่าเอ๊พระท่านโปรดเราแล้วเรือวิ่งเข้าคลองไปสัก2ชั่วโมงก็ถึงวัดตอนนี้พอขึ้นไปชาวบ้านเขารู้กำหนดเขาก็มาต้อนรับกันมากเรียกว่ามากันเกือบทั้งตำบลทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กๆขึ้นไปปูเสือปูสาดกันไว้พอนั่งเรียบร้อยเขาก็ประเคนหมากเอ่ยบุหรี่เอ่ยเสร็จเท่านั้นแหละฝนลงขนาดหนักเลยเม็ดโตๆมองนาฬิกาไว้2ชั่วโมงพอดีพอครบ2ชั่วโมงปุ๊บฝนขาดเม็ดอากาศโล่งเลยไม่มีกระปิบกระปอยก็นั่งคุยกันกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมีโยมคนหนึ่งแกมาบอกว่าแกชื่อโยมเผือกบอกว่าท่านเจ้าคะฝนตก2ชั่วโมงก็มากอยู่แล้วดินที่นี่สวกมากเพราะฝนไม่ได้ตกมานานอยากได้อีกสักชั่วโมงก็ดีแกว่างั้นทีนี้หลวงปู่ฤาษีลิงดำก็เกิดปากไม่ดีก็เลยบอกว่าโยมนี่มันกลางวันถ้าฝนตกหนักแล้วก็เดินกันลำบากคนไปคนมาเอาไว้เวลากลางคืนสิเวลาตี2ตรงตกอีกสักชั่วโมงมันนอนสบายเลยนะนี่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อพูดไปอย่างนั้นแหละไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ได้คิดว่าจะอวดวิเศษวิโสอะไรก็พูดกันล้อเล่นคิดว่าตีสองเนี่ยมันหลับแล้วฝนจะตกยังไงก็ช่างมันทีนี้การพูดแบบนี้แหละมันเป็นชนวนให้ชาวบ้านตั้งเกณฑ์คอยดูกันอีกเป็นอันว่าคนที่มาทั้งหมดไม่ยอมกลับบ้านกันค่ะจะรอดูว่าตีสองเนี่ยฝนมันจะตกไหมคราวนี้หลวงปู่เองเกิดความหนักใจก็เลยบอกว่าไอ้ที่พูดนะฉันพูดเล่นนะฉันไม่รับรองว่าฝนจะตกถ้าหากว่าท่านจะตกก็ตกไม่ตกฉันก็บังคับไม่ได้นะหลายคนเขาบอกว่าต้องได้ขอรับเพราะว่าท่านมาเนี่ยผมขอฝนไว้พอท่านมาเนี่ยฝนตก2ชั่วโมงวัวควายสบายใจชาวบ้านสบายใจกันมากผมคิดว่าตี2จะต้องตกนี่ก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องของพระของเทวดาของพรหมท่านถ้าหากว่าท่านสงเคราะห์ก็ได้ท่านไม่สงเคราะห์ก็แล้วไปอย่ามาหาว่าฉันดีนะตัวฉันเองฉันไม่มีอะไรดีหรอกที่ฝนตกลงมาได้ก็อาศัยพระพุทธเจ้าบารมีพระพุทธเจ้าบารมีพระธรรมพระสงฆ์พระพรหมแล้วก็เทวดาท่านช่วยสงเคราะห์แต่ชาวบ้านกลุ่มนั้นก็ไม่ยอมเชื่ออะไรเลยคุณผู้ฟังเอ้ยคอยกันอยู่จนตี2เวลากลางคืนปรากฏว่าดาวเต็มฟ้าสว่างสวยไม่มีทีท่าว่าฝนจะตกคนที่นั่งคุยต่างก็ต่างมองนาฬิกาค่ะไม่ยอมหลับยอมนอนหลวงปู่เองก็พูดอะไรก็ไม่ได้นั่งมองนาฬิกาคิดว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะตี2มองดูอากาศดาวตอนนี้ก็เต็มฟ้ามีคนเตือนบอกใกล้จะถึงตี2อีก 2-3 นาทีแล้วขอรับดาวยังเต็มฟ้าอยู่เลยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้รับรองนะว่าฝนจะตกแกอยากนั่งแกก็นั่งไปสิพวกแกมาทรมานฉันทำไมพวกแกไม่หลับไม่นอนฉันก็เลยพลอยนอนไม่ลงไปด้วยเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าตี2ฝนไม่ตกต่างคนต่างก็นอนกันที่วัดนี่แหละทีนี้พอเวลาเลื่อนมาถึงตี2แกรกเป้งพอดีเลยฝนตกลงมาเม็ดหนักมากค่ะดาวที่เต็มฟ้าก็ไม่ทราบว่าหายไปไหนกันหมดตอนกลางวันนี่ก็ตกกันไปแล้ว2ชั่วโมงค่ะตอนกลางคืนตกอีก1ชั่วโมงตี2ถึงตี3ตรงพอดีพอเป้งแรกฝนหยุดก็เกิดเรื่องอัศจรรย์ตานี้แหละทุกคราวเวลาที่ไปที่นั่นต้องเอาฝนไปด้วยเพราะเขาสั่งไว้ว่าเวลามาขอฝนด้วยนะขอรับก็เลยต้องอาราธนาพระพุทธชินราชให้ฝนตกมากบ้างน้อยบ้างตามความต้องการของประชาชนปีนั้นรู้สึกว่าเป็นปีอัศจรรย์ทีนี้เรื่องของฝนนี่เป็นเกณฑ์สำคัญเหมือนกันนะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเครื่องจูงใจประชาชนทีนี้ต่อมาพูดถึงเรื่องกำหนดกันว่าจะสร้างโบสถ์ตรงไหนแล้วก็กะเวลาฝังศิลาฤกษ์สมัยก่อนเขาเรียกกันว่าผูกโบสถ์แต่ว่าตอนหลังเริ่มเรียกกันว่าศิลาฤกษ์เรียกศิลาฤกษ์กันทีนี้ฤกษ์ของโหรกับฤกษ์ของผู้พูดนั้นมันไม่ตรงกันผู้พูดณที่นี้บีหมายถึงหลวงพ่อพระราชพรหมยานหรือว่าหลวงปู่ฤาษีลิงดำนะคะฤกษ์ของผู้พูดเองก็คือคิดว่าน่าจะเป็นวันสมควรที่จะลงก็คือวันนี้เรียกว่าผูกโบสถ์หรือว่าฝังศิลาฤกษ์แต่โหรเขาหาได้อีก15วันก็จะถึงเวลาของเขาก็เลยมานั่งนึกในใจมาปรึกษากันว่าเอ๊ะเลิกมันไม่ยันกันจะทำยังไงชาวบ้านก็เลยตกลงกันบอกว่าเอาของเราก็แล้วกันก็เลยบอกชาวบ้านว่าที่เขาเชื่อโหรเนี่ยมันมีมากเดี๋ยวมันจะขัดกันถ้ากำลังใจขัดกันเนี่ยมันไม่ดีเขาถามว่าจะทำยังไงเขาบอกว่าเอางี้ก่อนที่จะถึงเลิกของโหรฉันจะปักหลักเขตก่อนแล้วนิมนต์หลวงพ่อเรื่องนิมนต์หลวงพ่อเล็กนิมนต์หลวงพ่อจง แล้วก็อาจารย์เรินสี่รูปด้วยกันไปเป็นประธานกรรมการในประธานในการปักหลักปักเขตและตอนกลางคืนก็มีพุทธาภิเษกคือปลุกเสกเครื่องรางของขลังมีการเสกของสำหรับแจกพอวันรุ่งขึ้นตอนเช้าก็ปักหลักเขตเอาไว้เป็นไม้เสามาประมาณ1เมตรปักเข้าไป1เมตรแล้วก็ปักเป็นเขตอธิษฐานว่าตรงนี้เราจะสร้างพระอุโบสถภายในเขตนี้ทีนี้การปักหลักเขตในคราวนั้นพระที่นิมนต์ไปมีพระสำคัญอยู่3รูปก็คือหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อเล็กวัดบางนมโคหลวงพ่อเรื่องวัดใหม่เพียงสุวรรณพระคณาจารย์ทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นพระอริยะกันทั้งนั้นอาตมาอยู่ใกล้แน่ใจว่าเป็นพระอริยะเจ้าตกเวลากลางคืนมามันมีเหตุการณ์อัศจรรย์เสาทั้ง4เสากลายเป็นดาวยอดเสาเป็นดาวสว่างเลยแม่ครัวเป็นคนเห็นก่อนแล้วก็มาบอกใครต่อใครพากันไปดูเวลาอยู่ไกลสักหนึ่งวาจะเห็นเป็นดาวดวงใหญ่ใหญ่มากเรียกว่าใหญ่กว่าบรรดาบาทพระทั้ง 2-3 เท่าใหญ่กว่าบาทพระบิณฑบาตแต่คนอยู่ใกล้เห็นว่าอยู่ยอดเสาคนที่อยู่ตามบ้านเห็นว่าลอยอยู่บนอากาศพอตั้งแต่คืนที่2เป็นต้นไปคนมากันแน่นวัดทุกวันในระยะเวลารอเริกของโหรหลวงพ่อพระราชพรหมยานท่านบอกว่าอาตมาไม่มีอะไรจะฝังศิลาฤกษ์ไม่ได้มีอะไรมีขยายเสียงเรื่องเดียวแล้วพอดีหนังตะลุงที่แกเที่ยวเชิดหรือเที่ยวฉายขอข้าวสารน่ะถ้าที่ไหนเขาหาแกแล้วก็แกก็จะขอ20บาทข้าวสาร1ถังเอาไปเลี้ยงครอบครัวแกก็มาก็เลยบอกว่าอย่างนี้ก็แล้วกัน15คืนเนี่ยแกไม่ต้องไปไหนหรอกแกเล่นที่วัดนี้ฉันจะเลี้ยงฉันจะให้ข้าวสารวันละ1ถังเงิน20บาทตามราคาของแกแกก็บอกว่าถ้าจะเลี้ยงแล้วก็ขอเงินวันละ20บาทก็แล้วกันครับข้าวสารไม่ต้องก็เป็นอันตกลงก็มีหนังตะลุง1จอและปรากฏนะคะว่าคนนี่มาดูกันเต็มวัดทุกคืนมาทำไมก็ไม่รู้แต่ไม่ได้มาดูหนังตะลุงกันนะไปดูดาวเสาทั้ง4ต้นนี่เต็มไปด้วยทองปิดทองกันจนหาที่ปิดไม่ได้ยิ่งนานวันขึ้นคนก็ยิ่งมาไกลขึ้นคนไกลหนักก็มาคนเก่าก็มาคนใหม่ก็มีคนเก่ามาปิดทองแล้วก็มาปิดอีกคนใหม่มาก็ปิดทองใหม่ทำกันอยู่แบบนี้แหละคนยืนมุงกันเต็มเลยแต่ว่าเข้าใกล้เนี่ยไม่เห็นดาวถ้าถอยหลังมาสักหนึ่งวาจะมองเห็นถ้ายืนไกลมากดาวก็อยู่สูงยืนใกล้เข้าไปอีกดาวก็ต่ำลงสว่างมากใช้กระแสไฟฟ้าสักประมาณ 4-5,000 แรงเทียนยังสว่างสู้ไม่ได้เลยดวงหนึ่งเนี่ยสว่างมากเป็นเหตุอัศจรรย์ก็เป็นอันว่าการรอเวลา15วันได้เงินประมาณ 200,000 15วันนี่ไม่ต้องมีอะไรมีหนังตะลุงได้ 200,000 บาทเศษแต่ไม่ใช่พอดีหรอกนะนี่หักค่าใช้จ่ายแล้วแล้วต่อมาก็ถึงฤดูน้ำก็มีเทศกันอีกครั้งหนึ่งได้เงินมา 200,000 กว่าแต่ก็ยังลงมือสร้างไม่ได้เพราะว่าถึงฤดูฝนให้คณะกรรมการเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วก็พอถึงฤดูน้ำในพรรษาก็จัดมีเทศกลางปีเพราะที่นั่นถ้าทีเทศหน้าแล้งนะคนไปลำบากหน้าน้ำใช้เรือเข้าสะดวกกว่าเพราะว่าทางรถก็ลำบากทางเรือก็ลำบากฤดูแล้งมันยากก็เลยมีหน้าน้ำไปวันแรกเนี่ยก็นิมนต์พระครูโวไปพระมหาจำลองพระสมุพื้นแล้วก็มีอาตมาตำแหน่งมันว่างอาตมาเทศด้วยอ๋อแล้วก็มหาจำรัดอีกองค์นึงที่วัดอนงคารามไปเทศวันแรกได้เงินประมาณเดี๋ยวก่อนนึกไม่ออกซะละมันหลายปีประมาณ 50,000 หรือ 70,000 เนี่ยจำไม่ได้คนที่เขามาติดกันเทศหลายหมื่นเห็นจะ 50,000 วันแรกมีทุกอย่างดีเป็นปกติไม่มีอะไรขัดข้องพอรุ่งขึ้นเช้าวันที่2จะเทศอีกเพราะว่าเทศ2วันซ้อนวันที่2เนี่ยมีเรื่องหนักฝนตกหนักตั้งแต่เช้าตกไม่สางเลยตกเม็ดใหญ่ๆคนจะเอาข้าวมาถวายพระก็เปียกปอนกันไปหมดทีนี้คนมานั่งฟังเทศเขาจะมาได้ยังไงความจริงก่อนจะเทศก็มีการบวงสวงกันแล้วเรื่องบวงสวงบอกเจ้าที่เจ้าทางเทวดาประจำถิ่นหรือว่าใครต่อใครก็บอกกันตามธรรมดาตามแบบฉบับหลวงพ่อปานไม่น่าจะมีเหตุขัดข้องทำสิ่งไหนทำที่ไหนก็ไม่เห็นมีอะไรขัดข้องมาที่นี่แปลกนะอาตมานั่งรับแขกคนก็ทนมาฝ่าฝนมาโดยใช้เรือประทุนหรือว่าเรือที่มีหลังคาแต่ก็มาด้วยความลำบากพอถึงเวลาเที่ยงพอดีฝนยังไม่ซาตกหนักอยู่อย่างนั้นพระเองก็เริ่มเทศประมาณบ่ายโมงนี่เหลือเวลาอีกนิดเดียวจะเทศคนก็ยังมาไม่ได้ก็ไม่ทราบว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นมายังไงแงนดูท้องฟ้าพูดเฉยๆเสียงดังๆพูดแบบดุว่าไอ้นี่มันยังไงกันวะคนเขาจะทำบุญทำทานเขาจะสร้างพระสร้างโบสถ์มาแกล้งกันยังไงเว้ย เลิกซะทีสิวะเท่านั้นแหละพอพูดจบฝนขาดเม็ดเลยชาวบ้านที่นั่งอยู่เห็นเป็นอัศจรรย์นึกว่าอาตมานี่เป็นพระร่วงซะละมั้งพูดให้ฝนหยุดก็พูดได้แต่ความจริงนะเปล่าความจริงเปล่าเลยที่พูดไปนะพูดไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะเป็นเพราะว่าอารมณ์กลุ้มก็ไม่ทราบฝนหยุดทันทีเลยพอฝนหยุดปุ๊บปรากฏว่าอีกสักครู่นึงเรือมากันหนักเลยอัศจรรย์ว่าเรือมาถึงทันพระขึ้นเทศพอดีคนมากวันนี้ก็ได้เงินประมาณ 30,000 ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะเรียกว่าได้มากเป็นพิเศษซึ่งไม่มีวัดไหนจะทำได้เนี่ยอัศจรรย์เมื่อเลิกเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังอยู่ที่วัดอีก2วันพอตกกลางคืนตอนเย็นนั่นแหละเขาก็มากันชาวบ้านชาวช่องไปเอาปืนผาหน้าไม้มากันเพราะเกรงคนจะมาจี้มันอยู่กลางทุ่งไงอาตมาก็มองเงินให้คณะกรรมการรักษาเพราะว่าตัวคนเดียวไม่สามารถจะปกครองเงินได้เงินทั้งหมดพวกเราร่วมกันรับผิดชอบฉันไม่มีอาวุธถึงมีอาวุธก็ไม่ไหวสู้เขาไม่ได้หรอกถ้าใครจะมาปล้นชาวบ้านนั้นทุกคนมีอาวุธก็มานอนกันหลายสิบคนเอาปืนมานอนกันเป็นแถวๆอยู่กันเป็นจุดๆเพื่อป้องกันเงินของสงฆ์ก็เลยคุยกันไปบอกว่านับเงินเสร็จเนี่ยก็เป็นเวลาประมาณ1 นาฬิกาถือว่าเป็นวันใหม่แต่ว่าทางคณะสงฆ์ยังถือเป็นวันเก่าอีตอนนี้ต่างคนต่างเข้านอนหลวงพ่อพระราชพรหมยานหรือว่าหลวงปู่ฤาษีลิงดำท่านบอกว่าอาตมาน่ะเอารูปหลวงพ่อปานไปด้วยก็กางมุ้งอยู่ที่หลังรูปหลวงพ่อปานพอเข้ามุ้งชาวบ้านเขาก็นอนล้อมรอบมีปืนแล้วก็แบ่งกันเป็นจุดๆไปอยู่ไกลๆกันบ้างนั่งนอนในเรือบ้างแล้วก็ดักเป็นทางเข้าออกทุกๆที่ของวัดเพื่อความปลอดภัยในขณะที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำตายังไม่ทันจะหลับเลยพอเคลิ้มๆก็ปรากฏว่ามีพระรูปหนึ่งรูปร่างดำๆใหญ่โตเดินเฉียดมุงเข้ามามาถึงก็แตะเท้าพอแตะเท้าปุ๊บก็ร้องว่าเฮ้ยไอ้พวกเปรต13จำพวกนี่ตามธรรมดาเปรตในหลักสูตรของพระพุทธศาสนาจะมีอยู่แค่12จำพวกแต่พระสงฆ์รูปร่างใหญ่ๆดำๆรูปนี้เนี่ยแกด่าว่าเปรต13จำพวกก็เลยนึกในใจเออนี่เขาด่าเรานี่นาไม่ใช่เขาด่าคนอื่นไอ้เปรต12จำพวกนั้นมันมีอยู่แล้วก็เหลือเปรตอีกพวกเดียวคือพวกที่13จะเป็นใครล่ะก็คงจะเป็นเราแน่ละก็เลยลืมตาขึ้นดูสิว่าเขาจะทำอะไรรู้แล้วว่าพระองค์นี้ไม่ใช่คนหรอกผีแน่นอนแล้วที่เขาแสดงอยู่อย่างนั้นไม่ใช่มืดไฟฟ้าเปิดสว่างเลยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจุดเปิดสว่างตลอดคืนเห็นตัวชัดแล้วก็เห็นคนที่เขานอนเป็นเพื่อนชัดด้วยเพราะอะไรเพราะไฟฟ้าหลายดวงแล้วเขายืนเฉยๆประเดี๋ยวนึงประเดี๋ยวรูปร่างของคนก็หายไปกลายเป็นหมูรูปร่างของหมูสี่เท้าแต่ว่าหัวน่ะเป็นงูจากคอมาถึงหัวเนี่ยเป็นงูมุดเข้ามาในมุ้งทำท่าจะกัดท้องทีนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำก็มองดูลืมตาดูเขาทำอ้าปากแล้วขยับปากปั๊บปั๊บปั๊บเข้ามาใกล้ท้องคือทำท่าเหมือนจะกัดนะก็เลยบอกว่านี่เก่งจริงเชิญกัดสิถ้าแกเก่งจริงแล้วก็แกกัดข้าสิไอ้ผีอย่างแกนะข้าปราบมาเยอะแล้วประเดี๋ยวข้าจะจับขาฟาดซะนี่อะไรกันเนี่ยมาทำความดีนี่หาทางกลั่นแกล้งแกใช่ไหมล่ะไอ้ที่แกล้งทำฝนตกเมื่อตอนกลางวันเขาก็เลยบอกว่าใช่ในตอนที่เขาบอกว่าใช่เนี่ยคือเขาก็กลับร่างไปเป็นคนแล้วนะฮะจากที่หัวเป็นงูตัวเป็นหมูแล้วหลวงพ่อพระราชพรหมยานหรือว่าหลวงปู่ฤาษีลิงดำท่านก็เลยถามว่าแกล้งทำไมเขาก็เลยบอกว่าอยากไม่บอกทำไมล่ะก็เลยถามว่าเนี่ยเขาบอกนะว่าเขาบวงสรวงเขาเชิญแล้วนะแกไปมุดหัวอยู่ที่ไหนนี่แกเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดนี้นะข้ารู้นะทำไมถึงทำตัวเป็นอันธพาลเราสร้างวัดนี้ให้รุ่งเรืองมาวาระหนึ่งแล้ววัดนี้ก็ทรุดโทรมไปกุฏิก็พังหมดแล้วปลวกกินขนาดผุนี่เขาจะมาช่วยกันทำเราก็น่าจะช่วยกันส่งเสริมให้มันดีขึ้นแล้วทำไมแกมาแกล้งกันแบบนี้เขาก็บอกว่าช่วยแล้วนี่ช่วยหาสตางค์ให้ไงล่ะถามว่ามาแล้วทำไมเขาบอกว่าก็อยากแกล้งคือพูดแบบนักเลงอ่ะเป็นผีนักเลงอ่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเขาอยากแกล้งเขาอยากแกล้งพอหลวงพ่อถามว่าอยากแกล้งเพื่อประโยชน์อะไรเขาก็บอกว่าไม่ได้เจาะตัวนี้ไม่ได้แบบเหมือนประมาณว่าไม่ได้เจาะจงว่าจะแกล้งหาประโยชน์อะไรประมาณนี้แหละก็เลยว่าแกไม่ได้บอกชื่อข้านี่ว่าแกชื่ออะไรแล้วข้าจะไปรู้ยังไงล่ะเขาเชิญแบบนี้เขาทำแบบนี้มันก็ควรจะมาพร้อมกันคนอื่นไม่เกี่ยวข้องเขายังมาก็ไอ้แกเป็นเจ้าวัดนี่ความจริงไม่น่าจะต้องเชิญหรอกนะมันควรจะมาเขาก็เลยนิ่งเขาทำอะไรไม่ได้เขาก็ลุกขึ้นยืนหันหน้าไปทางสายใต้ทิศเหนือทางทิศใต้แล้วก็ร้องตะโกนมาดังๆถามว่ามึงเป็นศิษย์พระหรือโว้ยเท่านั้นแหละเขาก็หายไป เมื่อเขาหายไปแล้วหลวงปู่ฤาษีลิงดำก็นอนต่อก็หลับไปมันเพลียนะคือมาตั้งแต่กลางวันพอ6โมงกว่าก็ตื่นเขาก็เอาข้าวต้มมาถวายกำลังนั่งฉันข้าวต้มในวาดเปาเล้งก็วิ่งเข้ามารายงานบอกว่าแม่ยายป่วยหนักขอรับถามว่าป่วยเป็นโรคอะไรเขาบอกว่าพวกบ้านมาบอกคนที่อยู่บ้านมาบอกว่าเป็นตอนกลางคืนเมื่อประมาณตี4เห็นจะได้กะประมาณลุกขึ้นมาพูดไม่รู้เรื่องสติสตังไม่ดีไปหมดคนที่ว่าเนี่ยคือโยมเผือกเป็นคนที่เป็นกำลังใหญ่ในการสร้างโบสถ์นั่นก็หมายความว่าถ้าขาดเท่าไรแกรับบวยนี่กำลังสำคัญนะถามว่าในวาดจะเอาแกไปไหนตอบว่าจะเอาแกไปโรงพยาบาลก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนในวาดไปบ้านก่อนได้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปเอาโยมเผือกไปนะประเดี๋ยวฉันจะตามไปให้ฉันไปซะก่อนไปหาซะก่อนฉันสั่งยังไงค่อยทำอย่างนั้นเวลานี้ฉันกำลังฉันข้าวต้มอยู่ฉันอิ่มแล้วฉันจะไปทันทีเขาก็ลงเรือล่วงหน้าไปก่อนค่ะพอหลวงพ่อฤาษีลิงดำพูดจบปุ๊บก็ฉันข้าวต้มต่อไปจนเสร็จเหมือนกันพอหลวงพ่อฤาษีลิงดำไปถึงนะคะในวาดก็เลยบอกว่าแกไปถึงยังพูดอยู่แต่พูดไม่รู้เรื่องอะไรก็พูดแต่วัดอะไรก็วัดจะเป็นยังไงก็ตามเรื่องที่นำมาพูดคนอื่นไม่รู้เรื่องแต่ใครมาถามเรียกพ่อเรียกแม่ไม่ยอมรับเป็นแม่ของใครเป็นยายของใครบอกว่าข้าไม่ใช่แม่เองข้าไม่ใช่ยายเองพวกนั้นก็แน่ใจแล้วล่ะว่าไม่ใช่โรคประสาทคงจะเป็นเรื่องผีเมื่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำพูดไปถึงเขาก็เลยเงียบไม่พูดเขาไม่พูดแล้วเขาก็นั่งอยู่เฉยๆค่ะถามว่ามายังไงก็นั่งอยู่เฉยๆมาธุระอะไรมาโกงคนแก่ทำไมเขาก็นั่งนิ่งเฉยๆก็เป็นอันว่าเขาไม่พูดก็เลยพูดขึ้นมาลอยๆว่านี่เราพบกันแล้วนะเมื่อตอนดึกและบอกให้มาช่วยกันนะนิยมเผือกนะแกเป็นกำลังใหญ่ทั้งลูกทั้งแม่ทั้งหลายทั้งตระกูลนั่นแหละโบสถ์หลังนี้ถ้าใครให้เงินไม่พอเท่าไหร่เขาจะช่วยให้เสร็จเรามาแกล้งเขาทำไมนี่แกล้งฉันมาแล้วไม่พอยังมารังแกผู้หญิงไอ้คนแบบนี้เสียศักดิ์ศรีถ้าเป็นพระก็หาศีลไม่ได้เขาได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยหันหน้ามามองคล้ายๆกับไม่พอใจก็เลยถามไปบอกไม่พอใจหรือเขาก็ไม่พูดบอกเอาเราเลิกกันเลิกแกล้งผู้หญิงมีอะไรไปพูดกันที่วัดนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะอย่ารังแกใครเป็นอันขาดถ้ารังแกคนอีกเมื่อไหร่ก็เป็นอันว่าต้องเกิดเรื่องกันท่านกับผมต้องเป็นศัตรูกันจะเป็นใครผมไม่สำคัญผมไม่เห็นมีความสำคัญเรื่องผีเนี่ยผมไม่เคยกลัวเคยปราบมาเยอะแล้วเอาพวกเราเอาน้ำมาสักขันสิเจ้าบ้านก็เลยตักน้ำมาขันนึงค่ะเป็นขันลงหินขนาดใหญ่เอามาทำน้ำมนต์ให้เขาก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกก็ว่าอิติปิโสภควาส่งเดชรู้แล้วว่าเขาไม่กลัวพอส่งน้ำมนต์ให้เขาก็กินหมดขันเลยคนธรรมดากินไม่ได้กินแล้วก็เห็นจะแย่ดื่มพรวดเดียวหมดขันพอหมดขันปุ๊บเขาก็วางขันบอกว่าหวานจังก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันจะกลับวัดแล้วนะพวกเราไม่ต้องเอาโยมเผือกไปโรงพยาบาลถ้ามีเรื่องอะไรก็บอกฉันก่อนจะกลับก็เลยบอกว่าเนี่ยไปวัดด้วยกันเลิกเถอะเลิกมารบกวนชาวบ้านไปกันเดี๋ยวนี้เลยพอบอกเขาแล้วก็ลงเรือมาทางบ้านเขาก็รายงานว่าพอลงเรือมาโยมเผือกก็หายจากอาการที่เป็นก็เลยถามแกว่าเป็นยังไงแกบอกว่าเอ๊ะไม่ได้เป็นยังไงฉันหลับอยู่นี่ฉันหลับสบายดีทีนี้พอตอนสายแกก็ตามมาที่วัดเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงตรงนี้เป็นอันว่าการหาเงินในการสร้างโบสถ์ของวัดนี้ต้องอาศัยพระองค์นี้เรื่องอื่นจะไม่พูดให้ฟังเพราะว่าใกล้ชั่วโมงลงไปแล้วเล่ากันฟังย่อๆเป็นอันว่านี่ก็ผีเหมือนกันเป็นผีที่ผู้พูดประสบมาเองแล้วท่านที่ไม่เคยพบผีจะหาว่าผู้พูดน่ะโกหกก็ตามใจแต่ว่าถ้าใครมาถามก็บอกว่าพบมาแบบนี้อย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าผีเพราะเป็นอธิสมานกายแล้วท่านผู้ฟังจะมีความเห็นเป็นประการใดก็ตามแต่ท่านเถอะนะเรื่องทั้งหมดมาจากหนังสือเรื่องจริงอิงนิทานโดยหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุงนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีประจำวันนี้ด้วยค่ะหมดเวลาของบีแล้ววันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ